إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله. زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رو ماد قرآن حکیم سیسا او یو حدیث پاک ستا سڑوان دیو لستو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ته د خپل دین د صحیح سمج اپ دې د عمل کول توفیق را نصیب کی. د آیات مبارکا لفظی ترجمه دادا الله وی توبه او باسی الله ته غن اے مومنانو یعنی یو کس نا دی یو کس پا توبی بانے کار نکی گی ٹول پا اتفاق او په جمع سره الله تا توبه او باسي نو کله چې تاسو ټول صحیح توبه وستا نو رب کریم یو وعده کوي لعلکم تفلحون دی د پاره چې تاسو کامیاب شئ په دنیا قبر او آخرت در وړو ځایونو کې ګوره د دې در وړو مقاماتو کامیابی الله تړلې ده او دې مشروط غرزولې د صحیح توبې سره کمون وایو چې په دې دنیا کې دې مون کامیاب شو د مشکلات او مصائب نه دې الله مون خلاص کی قبر کې دې مون د الله د عذاب نه خلاص شو میدان د محشر کې دې مون د مصائب او مشکلات نه خلاص شو نو د دې لپاره واحد وجه الٰه العالمین صحیح توبه ګرځولې ما حدیث لستو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے دوی فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من لزم الاستغفار چاچ استغفار لازم رونیو یعنی پخپلو کڑوخ پی مان دے د خپل ګناهونو نه توبه او باسي جعل الله له من كل ضيق مخرجا نو الله د هر سختینا دل د وتو لار به جوړ کی ومن كل هم د هر غم او فکرنا فرجا د خلاصي لار به الله جوړ کی او رزق باور کی دتا دا آغا زینه چه ددب پا خیال او گمان کلی ننگوری ٹھول دنیا کې که امت مسلمه ده او که کفار دی دا ټول پریشان دی اکستا سو سوچ وی دام زمونگی و بدنصیبی ده دی مشکلات و کتا اسباب لټو او اختیارو و دا نووی چې د بارا نه دا کوم راغلی دا غي د بندیدو اسباب دي مسلې ګور د کته نروانیږي او د بارا نه جوړیږي او چې د کمزه نروانه شوی او مونږه دا غزنه د جوړولو سوچ کو نو نور بم خبر روانه وو سمره مسلې زما عزت مندو چې جوړیږي د کته نه جوړیږي سمره پریشانای جرازی دا د کته ناراضی اوس کداغه پریشانای موای چې د کته نه به مونږ لری کو او کته اسباب غیله اختیارو نو دا زمونږ نه پوهیدا کته اسبابم د اسباب او د شریعت په درجه کې استعمال شي او چې د عذاب د بره ناراغله د بره پارا د پارا سپکار دی ور زموږ د ټولي دنیا نه الله ناراض ده په تمام دنیا کې وبار اغلي ټوله پریشانی پریشانی ده بل په لوګو باران مسلسل روان ده باران د الله رحمت وی خو چې په قدر ضرورت وی زموږ دی علماو ذکر کړی موسیٰ علیہ السلام وی دا اللہ نا تپوس کڑے او چه اللہ استاد یو قوم دا رضاون گئی سنخ دا او دا ناراض گئی سنخ دا وی زمان موسیٰ زچ دی یو قوم نرازیم چه ضرورت وی نو باران بکوم اچینی نبکوم ازمان دا ناراض گئی نخ دا دا چه ضرورت وی باران بپی نکوم اچی کل ضرورت نی راوروم گئی دیو جن زمونگ عوام و خواس و حکومتنو مونگ ٹولو تا داسو چمپکار دے چی مونگ صحیح توبہ و باسو نن ګوره په تمامه دنیا کې د ظلم بازار ګرم دی. سمرنا حقی وینی په دنیا کې تویږي. دا زموږ دی کتابونو لیکلي وای موږ نه مخکیم دا فتونه چراغلی دا غي وجه ازارو دا غي وجه سو څوک مظلومان چا دردولی او غي رب ته جړلی ننم په تمامه دنیا کې د امت د وینو سره د مال جان او د حیا سره لوبي کیږي. دغه امت د دای بچی کندې یتیمانان رب کریم ته جاړي بل سلار نشتا. بس دا غي نتیجه دا چې په مونږ باندې وشي کیږي عذاب برازي. یوازې دا نه چې رعیت توبه باسي نن اجتماعي تور سره کفار او داغه سره زنادقه را جمع شي او د امت مسلمه ویني ثوي داغه یو کورونه په کندراتو بدل شي. داغه کم زنانا او بچي اول خو ژوند دي نه پاتې کی چې پاتې شي په لارو کوسو کې چغې وای اخر د دې چغو بس نتیجه وي. دغه شان برازی عذابونه بیا به ایسو کوم په پته نه پويږي. کله الله دی دنیا والو قوتونو تخي چې ګوره بره یو قوت او طاقت شته کچره هغه پکړ شروع کو نو بیا به ایسو کوم په پته نه پويږي. ځکه ان اخزه علیم شدید د الله نیول ډېر سخت وي. دام راغلی الله د الله حبیب او الله ظالم ته مهلت ورکي خو ګوره چې روي ني شي نو به د خلاصي سلار ني. اوس د خلاصي لار دانه چې مونږ کومره اسباب اختیار کو کومره اسباب اختیار کو نو عذاب لري کیږي. نه د فرعون په وخت کې عذابونه راغلي نو ګوره هغه په دې نتیجې لورسېږي چې زما لخرې زما اسباب زما ډاکټري اصول دا اوس نشي ختمولې. نو زه صحیح گزر زر موسی عليه السلام دراغه پته ورته ولګي چې دا عذاب خدا دې چې ما د بنی اسرائیل ماشومان ذبح کو ویني تویو. نو موسی عليه السلام ته هر کته دا رب نه سوالو اوسم دا چې موږ د ظلم نه توبه وباسو حکومتونه وباسي خاص کر یو غریب سړی به ظلم وکي اگر چې غم د خپل شان مطابق کمې نه کوي او چې د چا لاسو کې ډنډه ده حکومت دې څوک چې دې ویلو تپوس نشي کولې څوک چې د حیا تپوس نشي کولې دی خلکو له توبه استل پکار دی. اکبر نازاب راځینو پاسباب وبنشي د دې بنیادی شی لټول پکار دی چې عوام او خواص ټول توبه وباسي. نو د توبې سره زمای عزت مندو د عذاب لری کی تور لولو کافر فرعون نه چکل خبره خطا شو نشي وکړ. اې د الله د حبيب د دور دشمنان پټولو کې خطرناک د الله حبيب او صحابه ازار کړ د دې وینو د جان مال سره لوبي وکړي نو رحمت للعالمین. بس قل الله توازک وی اللهم سنین کسنی یوسف الله دا سے قحتون پیرا ولی لقد یوسف علیہ السلام په زمانہ کې جې قحتون روستي. بس په مشرکان د مکی قحط مسلط شو یو وبار علی یو قحط مصیبت راغ ناغه مشرکان نو لاری کوسی خطا شو او د وفد او د جرګي په شکل کې مدینه منوره ترال او د الله حبيب مخه ته جړا او فریاد کو رحمت للعالمین لا سجد کر او هغه وبا مصیبت قحط الله ته لری کو. نو سچدي زمونږ د اعمال او زمای عزت مندو نتیجه ده. مونږ نن د وظیفو تپوس کو چې سو وظیفه پکار ده د وظیفې نمخ کې توبه استل پکار دی. د کوی د بوکو د استو د پاکې دو تپوس خلک خلک کوي چې غندګي تی وباسي کدی او سړی کوې پلید شوه او د عالم نه تپوس کوي چې سوت بو کې ته او باسمه ول د 200 پځه وې سلور سوته او باسه خو ګندګي پکې پرتا ده. اې دا الله بندگانو کوم څومره د کتا اسباب اختیار کو چې څومره اسباب د ډاکټرۍ دي د حکومتونو دي خو چې برواله نه بندي په اسباب نخلاسي کو دی وجنا الله دې مونږ ټول ته دا سوچ راوړي چې ار یو سړی دا وای چې دا عذاب زما د وجه نه ده او دې خپل رب ته صحیح توبه وباسي نو د توبو ته وجنا سید العالمین فرمایي چا که صحیح توبه او استغفار وکړو ټول وباګانې پریشانی مصائب الله ختم کی ټول غمونه فکرونه د امت به ختم کی د وظیفه پځه مونږ تاول څه دي بوکي بالا رو باسو چې د کوینا غندګي لري کو دا وظیفه خو په منځلې د بوکو دا اول مونږ ټول ته توبه استل پکار دي ادا سي بمني چې یو سړی وای دا فلانه دي نه بادشاہ دی وای زما وجدا او رعیت دی وای زما وجدا کفار دیم توبه واسي اسلام دی راړي ورنکه اسلام نراړي دا خو دی وای چې امت مسلمان ازارو نن کده امت پلاسو کې وس نشتا نو د دې رب نشتا ډېر زېونو کې دا خبره مشهوره ده او دې کې شکم نشته چې کې دیشي داسي وي د شام زمکا ټول ډيري ډيري پراته دي سم رجيدي دي ټول ورته په خوا په زمدي پښتنو یا شری ورلو غفتو د ټول دنیا کافر ورته شر اوختو او هغه آبادی ټول په ډیرو بدل کل اگر چاهه واقعیا را ذکر کا وی او ماشوم غټول کور زنانار سیمړو او په ډیری ناس د خپل کور په ملبه باندې نوې چا ورته وسکه وی خپل رب له ورخه نو که رب له سو کور اوخته او د دعا ورخه بیا قسم دې قسم کې والے سنبال کی نن ازار بره خطله د مظلوم د اوخ کو جیدو ز پزمک نشتا بس هغه جنا برزي نبي ابدا سي عذابونه رازي چې قسم دې ک چا سره سه علاج وي بیا دا غي علاج بچا سره ني دیو جن د دې اسباب پزې مونږ ته دا توجوم پکار را چه دا عذاب چاره اوسته نو هغه ناراضه ده هغه راضی کیږي پس چې مونږ ټول د خپل ظلم زیاتی او گناهونو نا زما عزت مندو پس سچ سره توبه وباسو بد سچ سره توبه سره الٰه العالمین سکړي الٰه العالمین دا عذابونو ګره وای سہی توبه سره راغله عذابم پورته کیږي او چې کوم را روان دي ام پورته کی غوړ کوم خیالي قسم دې کوم صحیح توبې له تیارې چا چې پردي حقونه نیول دې غوړ کوي اکاز درځي دې غوګونو راخو سره ور سره کاني و تړل ا درځي پینځه زره وای چې زما دې توبه ده خو چې کوم از مکه نیولې کوم جیداد نیولې کوم حق نیولې ور کوي تاسو دې له توبه وای نو مالک ورته څنګه توبه وای د ظلم یو بازار زما عزت مندو په دنیا کې ګرم دی سوق چې څه قسم بي دي نه کوي اغل هر قسم حفاظتم دی صرف کو پابندي ده نو پس ده د الله او د الله د رسول په خبره ده دی وخت کې کومه صحیح ته وو نه باسو نو نور بم دا عذابونه مونږ او تاسو ته سکی تاسو ګورې عذاب د عذاب نه مونږ ناروا फायदा لو پکار خدا دې چې دا عذاب په وخت کې خیراتونه صدقې خلکو کې نو کوم دکاندار چې لوی لوی ګریم پرېږي موزم کوي تسبیح اړای د شلو شی په سلوي خو کو نه کو وصاب زم خلق لوام توبه او باسه ابم خلق لوې توبه او باسه اخر دا توبه او باسي سو پکار خداو چې دا عذابونو په وخت کې سړې خیراتونو کې صدقاتو کې الله ورته وسور کړي دیوی چې دا غریب دی په دغه خدا کار بند دی یره زبده دی دو درو کسانو او د وس مطابق د سلور پنځو کسانو خرچه برداشت کو ناغه چې کوم شی ور سره پروتو نو د شلو په ځای هغه په سلويخ کو د خلکو د پریشانۍ او د مصیبت نا هغه زما عزت مندو ناجایزه फायदा اخلي پس زمونږ د دې مسلو او د پریشانو ټولو کې لوی حل سره چې مونږ الله طرف ته رجوع کو حکمرانانی مو کی خواص مو کی عوام مو کی ځکه دا الله سره نه د حکمران وس چلیږي نو ور سره د غریب وس چلیږي چلیږي ور سره اوس د چا وس چلیږي تاسو لوا د چا لاسو کې جسمره قوتونه او طاقتونه دي د یو وسم نه چلیږي وس صرف د الله د خالق او مالک چلیږي الله دی مونږ له توفیق راکې چې مونږ زما عزت مندو صحیح توبه وباسو دا توبه نه پس به بیا ظاهری اسباب است مونږ له دا پکار دی دا پکار دی دا خو رستو خبره ده د کم زینب بنیادی خبره چې دا عذاب ولې راغله نو عذاب ناراضي د ظلم د وجنا د زیاتی د وجنا کله چې ظلمونه په دنیا کې ډېر شي او د مظلوم د وینو سره لوبي جوړی شي او لوبي کوي خلک اورته او ټوک اخکاری نو په دغه وخت کې زما عزت مندو عذابونه راځي دا عذابونه بلری کیږي په دې چې مونږ ټول زما عزت مندو الٰه العالمین طرف ته صحیح توبه وباسو الله وعده کړي او حکم کړي وتوبو الی الله جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون وای توبو باسی الله ته خو یو تن ټول غن په اتفاق وباسی بس الٰه العالمین وای چې صحیح توبه مو وستا دیو جن پکار دای چې میډیا حکومتونه توبه طرف ته متوجی توبه د مونږ په خلن راځي د توبې خبره په خلن راځي دا چې کوم ذات روستي او غزات ناراضه ده نو هغه ذات به زما عزت مندو نبی علیہ السلام ته ګور باز خلکو داس باب مشورو کړ اوس یې په خلک ته پوښونه کړ نو د توبې په ځای مناروا کارونه شروع او ټول شپه خلک بانګو نه نو آیا تا د باران او د مصیبت په وخت کې خپل پیغمبر د بانګو نه چل خوله دام یو قسمه د الله طرف نه د رجوع نه بل طرف ل رواني دلی ورته الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې باران بډیر شو نو سبه وی داسې نه دی ویلي چې کنه بانګو نه وایي باران ډیر شوه او درې دنا د جمعې مبارک او رضوا نو صحابي وی قربان دا خو یو هفته باران ورېدو او نور خو برداشت نشتا نو سید العالمین لا سوچت کل اوس دا نزدک او بان ازان خبره دار سره کوټه نه خطر ابي وخت ابي موکي ابی محلا بی زائے بانگو نوائی دا اللہ حبیبی اللہم حوالینا ولا علینا اللہ زمونگ نگیر چا پیر باران چی کمزے کی ضرورت دیلتے ورے ولا علینا او پمونگے مورے اللہم علی الاکام وزوراب الہ العالمین پڑیرو پو غرنو ایرو ورے و بطون الاودیا او پو خوڑنو ایرو بے و منابت الشجر او کمزایون چدونو بٹو ٹکی دودی رواہ البخاری رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ پس صحیح کی دا ذکر کرے اس گرتا دعا چته یاد ده تاسو کې اوبای ماشاءالله انور بس بانګونه وایي کی په خبره باندې بازار سره د شپې کوټې نه خېږي باغ وایي بانګونه ګور چې کمزه کې راغلی هغه ځای کې بوایو لکه اهل علم دا عامه مسله پینځو منځونو ته مونږ بانګ وایو جمعې ته دوباره بانګم وایي دا دا په حدیث صحیح هو کې ثابت خبره ده. د معجم وق کې باغ وایو هغه بار کې یو حدیث راغله چې اهل علم لیکل ضعیف ده خو د کثرت الطرق د وجه نه د حسن مرتبه ته رسیدلې. دین علاوه و باراغلی نو دو وبا پا وقت کی بلکی زمونگا علماءو لیکلی زمونگ فتاوه دارلوم دیوبن کې اهل علم و مخکن لیکلی وی دو وبا و دو قهت پا وقت کی بانگون ویل بدعت تے نو مصیبت مونگ پا بدعت لرے کهو مصیبت بلرے کی گی دو اللہ و دو رسول پتواعت بارے د باران او د وبا په وخت کې تاسو مخ کې واورید د الله حبيب ګره چې وبا راغلي ولا سي پور تکل دعا یو کا او داغه دعا د وجه نه لکه مکی والو باندې قحط او وبا راغلي و نو د چا په دعا لری شو وګوره پچا چې راغلي وای توبه یو قسم وېستا اسلام ایرانونو او په خپل کړو سشل یو کافر کې اسلام نمراړي خذل مظلوم له خدای راشي جيره ما زیاته کړ او ما ظلم کړي چې ما ناحق مسلمانان وجل دای بچی می وجل دای ماشومان می وجل نو عذاب زما عزت مندول لري کیږي په پدی باندې چې موږ او تاسو د الله رب العزت طرف ته توجه کو توبه او باسو استغفار وو او هغه وظایف چې تاسو مخ کې جمعه کې واورېدل خبره هغه وظیفه د توبه نه پښې وظیفه سي د توبه نه پښوی دا دعا موږ هغه مخ کې جمعه کې تاسو واورېدل هغه ماشاء الله وموایي او ور سره دا موایي حدیث پاک کې راغلی دی نبی رحمه السلام فرمایي چا چې سارو ماخام دا دعا وي اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء چاچی داوی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلقا دری پیری ساروی دری پیری ما خاموی اس شے با تکلیف نور کئی اس شے با سنے کئی تکلیف بنور کئی او غبل کلمہ خموینی ما شاء اللہ یاد بھئی سار ما خام دری پیری بسم اللہ اللذی لا یدر ما عسمه شیئن فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم نو هغه کلمات موای ادم وای ور پکور کیه نبی رسول الله ته وکس راغه وی بیګه می ټولش په خوب نه لیکړې سید العالمین ورته ویل وی لړم چی چلو تعالی حبیب ورته کتا دا کلمه ویلې اسن او بیغه او اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دری پیری نگوره دا مار لڑم دا هر صد تکلیفنا دا هر یو پریشانی دا هر وبانا مونگ تا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا تعلیمات را کری مونگ تا زمائزت مندو دا تعلیمات را کری دارنگی دا اللہ حبیب فرمائی دا حدیث دے امام ابو داود ذکر کرے او سو کوئی مرفوع دے سو کوئی موقوف دے او دا دعاگانو اغی کتاب کی مونگ دا اس سے موارد دام اغی کتاب کے دا دا دعا مغی کے دا چاچ سار ما خام وہ پیری ہوئی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم وہ پیری سار وہ پیری ما خام وہی دا دنیا او دا اخیرت کم خبرو چی دے پسوچ فکر کے چولے ننه ټول سوچ فکر کې چولی او کني چولی د دې ټول نه بورته الله کافی شي او د کوم د الله وحدانیت ته وای ما ته الله کافی دی لا اله الا هو ته پریشانو د غمونو د مصائب لری کول وانه بغیر د الله نه بل څوک نشتا پدغه الله می توکل او بر وسکړي او هو رب العرش العظیم نصار ما خام وو پیری دام ور سروائے اغا نور کم دعاگانی مزدکڑی آم ور سروائے اپا کار دادے چه تحجدم پری نزائے چوک چوک تحجدی پابندی سرکڑی ها بھائی اچانک قضا شوی چه قضا را گوی بھائی انتا کمزور دے کلو دپاتی شی د مصیبتونو تکلیفونو په وخت کې څه پکار دی وای تهجد پکار دی کدر نه پاتې شول ساری نور روخي جي مز جايشي داغه قضا را کرځوي نو د مشکلات او پریشانو په وخت کې مونږ او تاسو تخپل پیغمبر زما عزت مندو دا لار خولې دارنګ راغلي مصائب او مشکلاتو کې مسلمانان بس کوي کله چې مصیبتونه تکلیفونه په امت باندې ډیر شي نو دوی به کوم وظایف کوي یو پریشانی ډیر شو سبا ویته نو د الله حبیب چې وکلا پریشانی ډیر شو اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا سی ابن حبان کی دا حدیث ذکر دے وی بے یا اللہ یو کار آسانی گی نمگر چتی آسان کی او تو سخ نسخ مشکل چکل او غواڑی سکولیشی آسان ہولیشی بس بند توجہ الاللہ کی او دغ توجہ الاللہ سر زمائی ذات مندو زمونگا استاسو دا ٹول غمونا او مصیبتونو به الہ العالمین د دې سره لری کوي چې موږ او تاسو الله طرف ته صحیح رجوع کو په دغه صحیح رجوع با زموږ او تاسو مشکلات او پریشانی دا ټول به الہ العالمین لری کوي دا رنګ د مصیبت او تکلیف په وخت کې د الله د حبیب خاص دعاګانې دي چې هغه دعاګانې زمای عزت مندو موږ او تاسو خپلې کو او هغه دعاګانو طرف ته مونږ او تاسو زمای عزت مندو متوجی شو نو سار ماخام د بازي دعاګانې کوي یو دعا المکروب مشهور دعا ده اے پیر د غم زده د مصیبت زده دعا د مصیبت زده او د غم زده دعا سره د مصیبت او د مشکل په وخت کې د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم مونږ او تاسو له کوم دعاګانو تعلیم را کړې نو یو دعا المکروب ددا کوي لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض ورب العرش الكريم دا به وایز د کوي دا څومره غوړه ظاهري اسباب چې شو غيغه لپاره مو شو دي ته وای د غمزده دعا لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم ګوره د بارانونو د دې مصیبتونو یو وجه دا وی مونږ د الله نافرمانی کو الله سوره سوره مونږ او تاسو ته فصل کوي او شر زکات شوکنو باسي کو باسي اوس ګوره هغه شله مدام نه مولا خو پته بل لګي اوس مالیه شو کال او شل چې معاف شوی تاسو له واه ها شو کال او شل چې معاف تا وګوره دا مالیت مالیه چې دی ورکول نو شلم او چوس مالیه نه لیوس بسکه اوس بلکه د اوچی پشان لسم ورکه مونږ او شر پیجنو نه زکات پیجنو نه کپی جنې سمره چې الله ډیر کوي دمر مونږ د الله غ حق سکو اپا کی زما عزت مندو منا کو نو دا عذابونه د دی وجه ناراضی چې د الله غ حق ادا کیږي نه او کنه موږ د الله رب العزت غ حق صحیح طریقې سره ادا کو بیا به د الله د طرف نه موږ او تاسو سره مدد او نصرت راځي او الله به زموږ دعاګانې قبلای مشکلات بل لري کوي دیو جن زما عزت مندو سور مسلمانان چې در سره ملاویږي موږ ټول له صحیح توبه وکړا او ګور هر چا له دا پته لګیږي دی ګټ کی نه چې ماسک دی ماسه زیاته کړي ما کې کم کمې ده ما څومره ظلمونه کړی ما د الله څومره حقونه ضایع کړی دا بادشاہانو تم پکار دی چې چالاسو کې زور دی او رعیت تم پک الله با عذابونه لري کی په خوا ګور عذابونه چې براله دا اورنګزیب لمگیر رحمت الله علیه په دور کې و یو عذاب او قحط راغله ناغت رعیت وی جمون بسکو استسقا ته بوزو و یغټول شپ پزمکا مصله غړول او الله ته جړل وی الله دا مصیبت زما د وجه راغله بادشاہ وای ساری اړو د قوم استسقا ته ضرورت را غس الله سو کړ ساری چې خلق را پاسې دل الله باران ورولې او نو په کار دی چې در چالا سو کې زو دا زور خو ته لدی د پاره نه در کړې چې ګنستالا سو کې حکومت دی او د خلکو دی وینو او د حیا سره بلو بکې دا خو سبا زوالم راځي او کله حکومت وی خو بره وال نیولو کې نو بیا حکومت والم نه پوي رسوالو باندې وې زلزلہ راغلی او ناغه صدر راغ خلکو له تسلی ورکړو چې کوم ژوند دی پاتیو نه دې راته او شول صدر یونیو وې زلزلہ راغلی تا مونږ ته وینا تاموږ له خبرو لیدل راکړي ناغه نو نور څه جوړې در بای کوس دا الله عذاب چې راشي ګور رجل مؤمن د موسی علی السلام په دور کې یو نیک سړی تیر شوه نو فرعون حکم کوي موسی علی السلام وجنو اټول وزیرانو پر سره په دستخط یو کې بل په اسمبلی کې پاس چې بس موسی علی السلام وجنو نو رجل مومن را پاسی دو ویداولی وجنی اے زما قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض نن ستاسو لاسو کی حکومت تے بادشاہی دا لخکری دی او کد برا عذاب راغ ندا پا حکومت او لخکر واپس کی گی او دو دنیا سمر لوی قوت او طاقت دے تقریبا هر یو ظالم د فرعونیت داوا لرلے او دا دی چل ولو ورزی لخکر ڈیری دی جیازون ڈیر دی اسلح ڈیری دی والله یو وړو کې غونته شعر आले غلې نګره حکومتونه او پتخت او تاج او پاس له هو او پاس بابو د الله د عذاب زما عزتمندو مقابله نکي دي کې زما عزتمندو رجوع ال الله پکار دا چې مونږ ټول صحیح توبه او باسو زمونږ د دې مشکلات او حل بس صحیح توبه ده زنانه دې مباسي نارینه دې مباسي بادشاہ دې مباسي د چالاسو کې ډنډه دا غدي مباسي او کسوک به ډنډې دې او عاجز دې دې دې الٰه العالمین تسوکی دې دې توبه او باسي بس د تمام مشکلات او حل زمای عزتمند سره ادا پکار دې چې چاله سو کی زوري چې خلکو لمو عمر رضی الله عنه په دور کې وې زلزلہ راغلی و دای خو جلالی شان وره د فاروق اعظم سوچ فکر مونږ ته سخای خلکو لپاره منبر درې دوی داستا سودا مال وجدا او ورته درو خو زه له وکز ژوند دې بیا له زما استاد سو بکته شي نتیجې دی او شی تزان رسول پکار دی اوغه نتیجه مونږ ته الله او رسول خولې چې بای څه عذاب راځي څه مصیبت راځي دا زمونږ د ظلمونو زمونږ د ګناهونو دا غي وجدا مونږ په هره درجه کې چې څوک خبر ابر ظلم کو دا الله دین ته مشاکړ دا الله دین ته مو بالکل بے پروايي اختیار کړي دیو جن مونږ ټول به توبه او باسو زمونږ د ټولو د مسائل او حل زمای عزت مندو پدی توبه کې دی او دا د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي او دا نه کني چې موږ ګور د الله حبیب فرمایي ترمذی شریف حدیث ته انس رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون وی ټول بنی آدم خطا کار دی او غره په خطا کارو کسی دی چې صحیح سکے صحیح توبه وباسي نو د صحیح توبه سره زمای عزت مند زمونږ د او یوازې د قبر خیرت خبره نه تاسو اوریدل وای چا چې صحیح توبه او استغفار لازم رونیو د هر مشکل نه به الله لار کلاو کی د هر غم فکر نه به الله اسا اخلاص را ولی ارزق بداغه طرف نه ملاو شي چې په خیال او ګمان کې بني و يرزقه ورزقه من حيث لا يحتسب رزق بول ورکی دا اغا طرفنا چې خیال او گمان کی بھیلی نو الہ العالمین دی ماتم دا سیدو بی توفیق را کی تاسو لدیم دا سیدو بی توفیق را در کی او اللہ دی طول امت تا دا سیدو بی توفیق ورکی تر دی چی کفارو تا دیم اللہ دا سیدو بی توفیق ورکی چی مسلمان ترا جمع کی گی نا سکت ہم دا اللہ بندگان دی چی او مسلمان دی نی لازو کی زیادت پی راجمع چی کورونا دی ور لڈیری جوڑ کر اب اچی دی در پا در کر نو بیا خو اللہ حلیم دی صبر کئی ہو گو رجی نیولو کی کنا نو گو نزر وقتا سی نیولو کی جی بیا بلوی لوی کلیمی وی نبا دی معاف کئی ماتا اس دا واقعا بار بار ذکر کری یو تبلیغ والا مرگرے ما سرا حرم کی رمضان شریف کی ولاړو نو د حرم امام یو آیات سره ډیر زیاتو جړل الله دیو کی جون په ترجمه ځان کړو نو ما تا وای د امام صاحب دی آیات سره ولو جړل د دې آیات ترجمه را لو کنو ما ولا ترجمه مو کا مقصد باندې مم پوی کو د باز خلکو نه الله ناراضه شویو نو په تمام کائناتو کې د کائناتو سردار لوي وای ک دعا ولا غواړي ک نو غواړي اے زما پیغمبر ک زر پیری وې پریزم اینا نو ګوره کله سړې داسې اندازې لورسي کی چې بیا به وای مزه مظلوم به وای وای پریږي ځکه الله به پریزینا سوره توبه کې الله وای استغفر لهم او لا تستغفر لهم وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اِذَا عَرْشْ مَالِكَ پَقَهَرْ كِرَاغْلِ پَغَزَبْ كِرَاغْلِ وَإِذَا زما پِغَمْبَرَكَ بَخَنَ وَرْتَ غْوَاڑِ وَكَنُ غْوَاڑِ نِي پْرِزَمْ او یا زلی دیرا تاوی زر پیری دیوی یو لاک دیرا تا جولی و غڑو لخونی ماف کوم نو کلا گوره رب سو کی پدا سے قهر کی راشیش دا سی لوی لوی خلق جولی و غڑو لی خوی نی پریزم ابراہیم علیہ السلام جولی و غڑو لی ود قوم لود دا پارا سورہ حود کی رازی وی ربا نور ور تا سبرو کا نگور دا عرش مالک ور تسوئی یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم فيهم عذاب غير مردود اے زما خلیل مخواڑوا ما تد دای بارک نور جولای مغواڑوا ما فی سلکڑی دای باندې بنشکورو با نگور ابراہیم علیہ السلام جڑا کولا او پا قومی لوتی نسکورا ککنی کپی نسکورا نگور کل دا سے حال راشی فیران سمر لویا توبہ استی پا سمندر کی خود توبی وقت بیانو دمر لویا کلیمے ویلی سورہ یونس کی وی قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الله ويستوبه وباس قسم دې کو پاغه دومره دو توبې پرې خو نو کړه ګوره دا سوي چې د توبې وخت د سړی نه خطا شي د الله د لوی قدرت او قوت خاوندې حلم کوي وګوره چې نیولو کی نو بیا زما عزت مند تاسو اوریدل بعضی خلک دور لوی لوی خلک جولای غړای دی وجنو مت پکار دی کو حکم ازار دی چانه نالی زمون کتابونو لیکلی ما حواله رئیس دی چې دا بیماری و باغانی دا اکثر د ازار د وجن راځي یک یو سره کمزور شو کی نشته نو ربی نشته نو کا اگر رب ته وي اور اگر رب په قهر کې راغ بیا به سو خبره سمبالایي دی وجن دینه مخ کی مخ کی مونږ ته سوچ پکار دی چې موږ څو هغه د دې کتابونو یو واقعیا ذکر کړی وای او انګور او اسخر چرته لاړو حج لاړو نو اسخر بس ځاتې ظلم کولو ناغي ورته وخت خو دي خبرې نه منې کېږي نه زیاتې خو زم رب لوام احرم تروانو جاغزر په توبو شو نو که سو غارم او جمعات لراغه او اغه فریاد وک او یوزل الله په قهر کې راغه نو بیا به سوک سباله دی وجنا الله ناراض ده مون ټول له توبه استل پکار دی تاسو ګورئ د سمر امتنا حق ویلی سشوی تویش دای کندی گرزی دا غی در پا در بچی گرزی ای خپل کورونا نپی جنی دا سی ظالمان طریقی سره والا هموار کن نو کلک مالک پا قهر کراغ بیا با گردی پلو گورا اغا دا چا دا ازار دا وجن راغلے کاغا جاڑی بیا با ام پاغیم نماف کئی لکه تاسو اورید الله سوره توبه کې نبی رسول الله وی کو ولا غواړي کزر پیری و مې نه پریزم ابراهيم عليه السلام وی الله صبر ولوکا کوئی زما ابراهيم مخواړه بس ما اوس فیصله د قهر او غضب کړي پدای به نشکورو سره داغه د جڑا او فریاد نه الله پاغی سکا پاغی باندې نشکور کنو یو لوی قوت شتا کته لاسو کې زور دی اتار سکول شی او تبرید تاوی وی لخکری دی اما نسوک تپوس نشی کولی پا مخدز مکا او گور تپوس والک تپوسو کی نبیاب ایسوک خبر راتنگ گئی بیاب ایسوک راتو لئی زمائی ذات مندو سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک یا اللہ دا عذابنا مصیبتنا زمونگنا او دا ٹول امتنا پا خبل رحم او کرم بالی پور تکی الله لک څنګه زموږ حکومتونه کته اسباب مبارک رعیت او قومونو ته حکمونه کوي دې تم زموږ سوچ را ولې چې بر مالک طرف لسپکا دا عذاب چې د چا د طرف نه راغله دا غسرم روغه پکار نکنه کته موږ دا ټول وطن د دوايانو نو د اسبابونو ډکو خو چې غیر ولی ورا الله دا عذابونه روسی په مخ کې قومونو یو ډې مې په یو قوم راشلول نو یې پای منګکان مقرر کړ زموږ دي کتابونو لیکلي ناغه خلق ورته پښوغان راوستل چې وارو کدا پښوغان نو الله چې منګکان په پښوغانو غالب کړي اسباب کته ګوره سکول نشي زمای عزت مندو ک کله بر مالک په قهر او غضب کې راغې الله دې مونږ ته او ټول امت ته تردی چې دی کافر او تمین د صحیح توبې توفیق ورکی بل سلا رزما عزت مند نشتا د کفار او نو د مسلمانانو نا عذابونه به په صحیح توبې لری کیږي الله دې ماته او ټول امت مسلمته د صحیح توبې توفیق ورکی یا رب کریم دا وبا او مصیبت لری کی الله دې بارانونو ته صبر ورکی الله موږ د خپل قهر او د غضب نه وساتې الله موږ ست بندګانی او استاد حبیب امت یو مونږ د خپل کوتا هو د ګناهونو د عیبونو اقرار کو الله مونږ د خپل ګناهونو د عیبونو کوتا هو اقرار کو ته د عذابونو مصیبتونو زمونږ او د تمام دنیا د مسلمانانو لری کی الله دا کفارم کو توبه و باسي د امت مسلمه د قتل او قتال او د دی د مال او جان د وینو د لوبونه غینا مذاب پورته کی او کنا نو باسینو الله ته پخپل غریف او عثماني او عذابونو هلاک او تباکي وصلی الله تعالی علی خیر